Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 26 Mart Pazartesi. Yıl 2012, ay 3, gün 86, Kasım 140. 1433 Hicri Cemaziyelevvel 3, 1428 Rumi Mart 13. Çaylak Fırtınası. Günün sözü: vicdanınız temiz ise özgürsünüz demektir. Goethe. Günün tarihi: 81 yıl önce bugün, 26 Mart 1931'de Ölçüler Kanunu kabul edildi. Türkiye uluslararası ölçü sistemine geçti. 185 yıl önce bugün, 26 Mart 1827'de flamenk asıllı ünlü Alman bestecisi Ludwig van Beethoven Viyana'da öldü. Hayatının sonlarına doğru sağır olan besteci en büyük teselliyi sanatında buldu. Müzik tarihinin en büyük dehalarından biriydi. Tarihten garip olaylar. Boğaz içinde iskeleler yapılmadan önce vapurlara kayıkla binilirdi. Yemek listesi gün 86. Ispanak püreli tas kebabı, börek, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tonbil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. 1936'da bugün Giora Feidman'ın doğum günü, ya da Feidman, Arjantinli Yahudi klezmer müziği yapan klarnetçi ve müzisyen. Onun doğum gününü George Gershwin'in Somebody Loves Me, Dance of Joy albümünden coşku dolu bir klarnet müziğiyle dinlemiş olduk. Klarnetimle ifade edemeyeceğim tek duygu nefret demiş. Bir de kimim, nereliyim diye soracaksınız önce, biliyorum diyor. İksen arkadaşımız hazırladı, bu bilgileri verdi. Kimim, nereliyim diye soracaksınız önce, biliyorum. Yeryüzündenim, Arjantin'de doğdum, İsrail'e yerleştim diyor. Bir de ilk kez 1995'te İstanbul'da da konser vermiş olduğunu hatırlatalım ve müziğin insanları birbirine yapıştıran kutsal bir tutkal olduğunu söylüyor. Bense içimizdeki sesin bir aracıyım diyor. Giora Feidman'a da uzun ömür, günaydın diyelim burada. Günün neyin yıl dönümleriymiş, bir de ona bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya'da ilk kadın tutuklular Auschwitz toplama temerküz kampına gelmişler 1942'de bugün. 1971'de bugünse İstanbul'un bağrında iki kıta birleşmiş, Boğaz Köprüsü'nün 57. ünitesinin yerine konulmasıyla kentin Asya ve Avrupa yakaları birbirine bağlanmış. Ve artık kayıkla vapurlara binilmez mi olmuş yoksa? Evet. Tarihten garip olaylarda hakikaten çok garip bir bilgi vardı. İskeleler yapılmadan önce vapurlara kayıkla çıkılırmış, binilirmiş. Evet. 1999'da bugün de Dr. Jack Kevorkian ikinci derecede ölüme sebebiyet verme suçundan ağır şekilde kanser hastası bir insana, bir adama kendi rızasıyla ve doktorların onayıyla da iğneyle hayatına son verdiği için mahkum edilmiş, hapse girmişti. Kendisi hapse girmeyi de bu riyakarlığı önlemek için zaten kendi talep ediyordu. Hukuki şeyleri, riyaları ortadan kaldırmak için. Evet. Şimdi 2001'de bugün de en az 250 bin kişinin Londra'da bu antikat diye kesintilere karşı harekete katılarak 250 bin kişinin İngiltere'de, Londra'da, başkent Londra'da sokakları doldurduğunu da yıl dönümü hatırlayalım. Evet, iyi haberler bulabilmek çok kolay değil. Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayınının iki günü geride bıraktık. Ve dönüp bakıyoruz şimdi neler olmuş. Vallahi hiç parlak sonuçlar yok. Bir kez hızlandırılmış iklim değişikliği haberi var. Özellikle insan faaliyetiyle hızlanıyor ve Dünya Meteoroloji Örgütü, bu konudaki en yetkili kuruluşlardan biri, yeni bir rapor yayınlamış ve 2001 ile 2010 arasındaki en sıcak bütün kıtalarda, dünyanın, yeryüzünün bütün kıtalarında en sıcak 10 yıl bu geçtiğimiz geride kalan 10 yıl olmuş ve insan kaynaklı deniyor. Bunu Amerika'daki enerji lobileri görmezden geliyor. Hatta yatsımaya çalışıyor ama Türkiye'de de her yerde. Fakat böyle. İlaveten de Amerika Birleşik Devletleri'nde 7000 yüksek sıcaklık rekoru da kırılmış. 7000'den fazla. Muhafazakar, aslında muhafazakar demeyeyim de hani neoliberal ekonominin önemli bayrak gemilerinden The Economist dergisinin de geçen haftaki sayısının Lexington köşesinde şöyle bir ifade vardı, esprili, belki bu burada verilebilir. Cumhuriyetçiler daha henüz Başkan Obama'yı, Barack Obama'yı ABD'nin iklimindeki değişiklikler için suçlamıyorlar ama bunu yapmamalarının tek sebebi de iklim değişikliğine gösteren ezici bilimsel kanıtları görmezden gelmeyi bilinçli olarak seçiyor olmaları şeklinde bir girizgah yapılmıştı. Aynen öyle. Evet. Yani kesinlikle herhangi bir bağlantı kurulmuyor. 7000'den fazla rekor kırılmış bir hafta içinde. Yani hakikaten şaşılacak bir şey. Şimdiye kadar benzeri eşi menendi görülmemiş demiş bir önemli Climate Central diye de önemli bir saygın araştırma kuruluşu ve onun başında bulunan Heidi Cullen ne kadar masif, yoğun ve önemli olduğunu bunun kavramak bile neredeyse imkansız demiş. Bunu bir bilim insanı söylüyor yani. Kavramasının boyut olarak zor olduğunu Reuters'a söylemiş. Bu 10 yıllık vaziyeti. İklim değişikliği meselesi genelde gündeme geldiğinde iki şey tartışılıyor artık. İşte bir tanesi iklim değişikliğini önleme veya en azından önlenebilecek kısmını önleme. Belli bir sınırla kısıtlama. Bir diğeri de uyum meselesi. Yani iklim değişikliğinin olan ve olması kaçınılmaz etkilerine uyum meselesi. Ama bu ikisini birbirine ayırmak çok mümkün değil. Çünkü eğer önlemeye yönelik adımlar atmazsanız uyum sağlanmasının pek mümkün olmadığı bir duruma doğru. Ve geri döndürülmez an çok çok yakın artık. 2015 doğru çıkacağı benziyor kesin olarak da bunu 2006'da Hansen yazmıştı. Yani artık ondan sonra ne yapılırsa yapılsın. Yani Hansen da yazsa başkaları da yazsa öyle kesin tek bir tarih vermek mümkün değil. Yani bilimsel bir şey değil bu ama 2015 hani siz deyin 2015 ben deyim 2017 2013 böyle oynamalar olabilir. Evet. Bir yerden sonra artık geri dönülmez olacağı şeyi verilebilir yani bu çok da tartışmaya açık bir durum değil. Tarih konusunda 3-5 oynayabiliriz isterseniz. Yani o kadar öylesine de kesin net çıktı ki bütün söyledikleri son 30 yıldan beri James Hansen ve ekibinin doğrusu insan endişelenmeden edemiyor. Yani tarihi de tam olarak o tarihi almamak için bir sebep yok diyorsunuz. Haklı olabilirsiniz. Doğru. Jean-Michel Jarrod da Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri de dünya ısınıyor. Neden ısınıyor? Çünkü insan faaliyetleri işte endüstri, ticaret, ısınma bilmem ne. Ve bu sefer çok uzun soluklu, çok derin ve potansiyel olarak da geri döndürülmez yeryüzü bakımından atmosfer için ve okyanuslar açısından, denizler açısından geri döndürülmez sonuçları olacak diyor. Şimdi bu kötü girizgahtan sonra biraz da umut verici bir şeyler söyleyelim isterseniz. Ama bir de şeyi de ekleyeyim. Gene sen bana gösterdin The Economist'te. Geçen hafta sözünü ettiğimiz Tuaregler'le Mali'deki darbeyi yorumlarken tamamen spekülatif bir şekilde hiçbir kanıta bilgiye dayanmadan Tuareg isyanını bastırmakta eksik kalan Mali hükümetini suçlayan askerlerin darbe yaptığını söylemiştik. Tuaregler binlerce yıllık göçerler 3 hatta 4 ayrı Afrika ülkesinde dolaşıyorlar sınırlar arasında hepsinde şeyleri var belli bir nüfusları var. Onların ayaklanmasının sebebinin de kuraklık olması yani küresel iklim değişikliği sebeplerinden biri de oymuş. Olması gerektiği ondandır diye düşünmüştük. Aynen öyle olduğunu da ortaya koyan bir Perfect Desert Storm diye yani tam bir çöl fırtınası. Yani bütün şartlar artık felaket üzerinde birleşiyor anlamında bir kelime oyunu yapmış haberler öyle. Nijer'deki ve Nijerya'daki yine bu Boko Haram denen örgütlenmenin yeni radikal köktenci örgütlenmenin de benzer şekilde bu gibi şeylerden çıkacağını söylüyor. Yani aslında geçen haftaki The Economist sayısı bayağı ilginç bir şey bakımdan. Orta Doğu'daki isyanların artan gıda fiyatlarıyla bağlantısı kuruluyor vesaire. Yani hani çok öyle o kadar dışsal bir durum söz konusu değil iklim değişikliği meselesinde. Gündelik hayatları etkileyen ve artık siyasette doğrudan etkisi olan bir şey oldu. Görmezden gelecek bir durum kalmadı. Yok ama işte farklı bir yere koyabilirsiniz görmezden gelmeyip. Bugün de zaten iktidarın yaptığı şey genelde iktidarların bu oluyor. bir sebep-sonuç ilişkisinde karışıklık yaratıyorlar işlerine gelmediği zaman. Şimdi isterseniz ben susayım, sözü size bırakayım. Siz daha fazla da bu konuda konuşmaya yetkinsiniz. Daha olumlu şeyler de oluyor sanki, değil mi? Nerede? Olacak en azından. İklim değişikliği söz konusu olduğunda bir önemli bir girişim var. 350 Orgun Türkiye'de evet, de. Türkiye'de de işte 5 Mayıs seçildi. Dünyanın dört bir tarafında noktaları birleştirmek adı altında bu kuraklıktan, sellerden, sulardan etkilenen bütün yerlerdeki aktivistler, insanlar, sıradan insanlar, bakın burada da bu var diye kanıtlayarak ve bütün bunların birbiriyle bağlantılı olduğunu ortaya koyan bir harekete girişiyorlar. 5 Mayıs günü bütün dünyada milyonlarca kişinin bu amaçla bir arada ortaya çıkacakları bir gün. Çok önemli bir mesele. Mücadelenin de tam zamanıdır. Onunla ilgili bilgileri de vermeye çalışacağız. Öte yandan tabii Türkiye'nin de en çok susayacak ülkeler arasında tırnak içinde olduğu haberi de var. Birleşmiş Milletler Dünya Su Günü dolayısıyla 22 Mart'ta Türkiye'nin de fevkalade etkileneceğini ortaya koydu bütün haritalarda. Ve su varlıklarının bütünüyle tehdit altında olduğu ve gezegenin tatlı su kaynaklarının tükenmekte olduğu, iklim değişikliğinin Türkiye'yi derinlemesine etkileyeceği haberleri vardı. Bir kilo kırmızı etin su faturasının yaklaşık 6000 litre suya mal olduğunu da söylüyorlardı. Yani bir yandan da tam bu raporlar gelir ve su savaşlarının eli kulağında olduğunu DIA gibi çok önemli istihbarat, askeri istihbarat kuruluşları Amerika'nı söylerken Çevre Bakanı Veysel Eroğlu önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Çevre Bakanı değil. Orman ve Su Bakanı tam evet. Tam tersine haklısın. Su konusunda bu korkunç uyarılar birbiri ardından patlarken Veysel Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanı önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne eğer barış yaparlarsa güneye de verebileceklerini alicanap bir şekilde ifade edip arkasından Gazze'yi de İsrail'in elinden sularını çaldığı, İsrail'in sularını çaldığı haberleri arasında Gazze'ye de su ulaştıracağını, oradan Afrika'ya da su götürüyoruz zaten kuyular açtık diye eğer başbakan izin verirse tek adama da bağlayarak söylemişti. Yani hakikaten Akşam Gazetesi'nden bir muhabir de efendim siz ağzınızdan çıkanı kulaklarınız duyuyor mu acaba diye de sormadı. Devam da etmiş. İhlas son dakika haberi de bugün var. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu hidroelektrik santrallerin, HES'lerin yapımı konusunda Türkiye çok gecikti. Bunların 30 yıl önce yapılması gerektiğini söylemiş. HES'ler doğayı tahrip etmiyor, bilakis güzelleştiriyor demiş. Başbakan'dan da enerji konulu açıklamalar geldi. Yapılacak termik santrallerin yerli kömür kullanma şartı getirileceği söylendi. Yerli kömür kullanılınca kömürün karbon salma etkisi benim bildiğim kadarıyla azalmıyor. Kömürü de nerede ve ne menşeli olursa olsun yaktığınızda ortaya çıkan karbon sonunuzu hazırlıyor aslında. Bunu da burada tekrar edelim. Belki bilinmiyordur. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu muydu adı? Neydi onun? Evet, EPDK. Onun başkanı da bembeyaz kömür dedi zaten. Yani evet, kömür için bembeyaz falan denildi. Bu da tabii ABD'deki kömür lobisinin doğrudan propagandası. O aynen ithal edilmiş bize de. Beyaz temiz kömür. Temiz kömür kavramları. Öyle bir şey yok. Bir imkansızlık bu ama bol keseden atılıyor. Çok gidişat fazla parlak değil. Bir son karanlık bir rapor daha var. Çok önemli aslında. Çalınmış Geleceğimiz diye bir kitabı da yazan kişilerin de arasında bulunduğu 96 tarihli bir kitabı. Theo Colburn ve Diane Dumanowski ve Peterson Myers'ın da aralarında bulunduğu önemli bilim insanları ta 50 yıl önce bundan Sessiz Bahar, Rachel Carson'ın Sessiz Bahar kitabının yayılmasından bu yana kafamızı kurcalayan bu kimyasalların endokrin başta olmak üzere insan hormonları üzerinde derinlemesine etkileri, endüstriyel kirlenme, pestisitler, böcek öldürücüler ve başka birçok plastik gibi maddelerin, sentetik maddelerin insanı ve doğal hayatı nasıl etkilediği konusunda yepyeni bir rapor 12 bilim insanının çıkardığı 800 bilimsel araştırmayı incelemişler ve çok düşük dozlarda da olsa fevkalade ağır zararlar verdiği ortaya çıkmış. Yani Hipokrates'e mal edilen ünlü laf, yani zehri yapan dozdur lafının doğru olmadığı ortaya çıkmış. Çok düşük dozlarda bile kimyasallar, hormon bozucu kimyasallar böyle davranmıyorlarmış. Ne kadar doz fazlaysa o kadar zarar fazla olmayabiliyormuş. Bunu ortaya koymuşlar. Çok daha düşük dozlarda daha da vahim olduğu ortaya çıkmış. Şimdi çok acayip bir şey. Ve kimyasalların hormon gibi davrandığı, bu bisfenol A gibi plastiklerde ve işte konserve kutularının astarını oluşturan şeylerde olduğu gibi ateş söndürücülerde, yangın söndürücülerde falan kullanılan şeylerde derin bir etki bırakıyormuş. Bu da bir başka tehlikeli durum. Böyle. Şimdi oradan bir Afganistan'a geçelim isterseniz kısa. Afganistan'da ABD askeri Robert Bales tarafından öldürülen 17 kişiye 17'ye mi çıkmış? 17 kişiye tazminat ödenmiş ABD tarafından. Kelle başı ailelere, fiyat kaça? Evet, kelle başı fiyat ailelere verilen 50 bin dolar. Yaralıya 11 bin dolar şeklinde tarife hazırlanmış. Paranın da ABD Başkanı Barack Obama'dan geldiği söylenmiş aileleri verirken. Cebinden mi ödüyormuş? Obama Başkan veriyor bunları diye verilmiş. Yok, cebinden ödediğini sanmıyorum da. Hani şey, verirken öyle bir telkinde bulunulmuş. Çok da kin tutmayın canım. Başkanım size gönderdi bunu diye. Buyurun. Peki, bu da başkandan diye kese kağıdında mı verdiler onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kurdeleye sarmışlardır herhalde. Fakat benim burada anlamadığım bir şey var. Belki sen beni aydınlatabilirsin Mahir. Hiç o iddialı değilim ama buyurun. O bin dolar ne? O niye 11? Ha, küsuratı soruyorsunuz için. Siz. Evet. Bu tahminimce para dolar olarak mı verildi yoksa Afgan para birimi üzerinden verildi bilmiyorum ama belki orada bir yuvarlamak açısından ama bu değişim. Yuvarlak değil ki 11. İşte şey diyorum, hani eğer Afgan para birimi üzerinden verildiyse belki 11 bin daha yuvarlak bir şeye geliyordur, rakama denk geliyordur. Bilemiyorum. Hiçbir fikrim yok tamamen. Mesele kapatın. Bu peki, mesele üzerinden bunu, böyle bir tartışma içine girilmesi de bizim günahımız değil ama son evet, derece morbid bulduğumu da söylemek durumundayım. Kabul bu arada, etmeyiz diyorlardı. Aileler zaten şey diyormuş, hani yani para mara hiçbir bizim için önemi yok. Yani büyük çoğunluğu böyle diyormuş. İsimler verilmemiş. Bu açıklamayı yapanın da isim verilmemiş. The Guardian'dan ben haberi aktarıyorum ama pek çok başka yerde de var. ABD yetkilisinin de isim verilmemiş. Olayın hassas boyutu göz önüne alındığında falan deniliyor. Evet. Daha önceden ama press kaynaklı bir haber. 2000 dolar ölüm başına, yaralı başına da 1000 dolar veriliyormuş Afgan hükümeti tarafından. Şimdi arttırmışlar yani. Yok, daha önce verilmiş bu Afgan hükümeti tarafından bu 17 kişinin ailesine. Bu şekilde. Evet, bombalar da patlamaya devam ediyor bu arada. Evet, orada. Bu arada Şeyma Alavadi diye 32 yaşında ve 5 çocuk annesi bir kadın da Irak'ta. Irak'ta Iraklı diyorum. Iraklı ama Amerika'da öldürüldü. Bir nefret cinayetine benziyor o da. Not bırakılmış zaten. Ülkene geri dön diye yanına. Bu arada bu cinayetler, işte öldürülmeler, nefret söylemi falan bahsederken şeyden de bahsetmemiz bence Türkiye'ye isterseniz direkt oradan geçebiliriz hatta. Evet, yani Iraklı'ya da zaten bir sürü de tehdit alıyormuş. Çok evet. Ağır bir gidişat var orada. Trayvon Davis cinayeti de oldu. Sadece kukuletalı, silahsız bir genç, 17 çocuk, yaşında. Evet. Çocuk ya. Çocuk yani, öldürüldü silahlı komşular tarafından. Polis de serbest bıraktı. Hiçbir kovuşturma bile açmadı. Mahalle koruma timleri denilen şeyler var işte orada. Onlar öldürmüş, polis de bırakmış. Neyse, Türkiye'ye geçelim biz bu ölümlerden bahsederken ve nefret meselelerinden. Son bir cümle yalnız. Pardon, özür dilerim. Trayvon Davis'le ilgili çok büyük bir kampanyada başladı. 1 milyon kukuleta kampanyası. Hatta LeBron James bu gibi. Bu kukuleta değil aslında. Bu üzerine giyilen sweatshirtlerin kapşonu. Kapşon, evet. O kukuleta biliyorsunuz. Popüler kültürde geçmiştir kapşon korkusu. Beyazlardaki kapşon korkusu diye geçer genelde. Bu şekilde de etkileri olduğunu görüyoruz. LeBron James de geniş çaplı bir şey örgütlemiş, basketçi ünlü. Yani düpedüz ırkçılık üzerine ağır bir yüklenme var Amerika'da da, dünyanın başka yerlerinde. Her yerde böyle gözüküyor. Türkiye'de de tabii çok ağır gelişmelerle gebe, hatta gebe değil, ta içindeyiz yani. Birkaç gün öncesinden isterseniz 15 öldürülen 15 PKK militanı haberi var. Bitlis yakınlarında bir operasyon yapıldı. Evet, bazı gazetelerde hatta hepsi kadın ve bazı gazeteler Milliyet'te miydi? Milliyet'te öyle verilmişti. Sadece gözleri gözüküyordu falan gibi ifadeler vardı içinde. Yani hepsi kadın olması bu şekilde meşrulaştırılmış ve kabul edilebilir bir hap formatına sokulmaya çalışılmıştı. Yani gözleri gözükmeseydi, sadece kadın oldukları belli olsaydı öldürülmeyeceklerdi mi demeye getiriliyorlardı acaba? Diye düşünüyor insan, evet. Yani çok da düşünmüyor aslında, öyle olduğunu anlıyorsunuz hemen. Bitlis merkeze bağlı Çeltikli köyü yakınlarındaki Sehi ormanlarında çıkmış çatışma deniyor. 30 yıllık savaşın tarihinde eşi görülmemiş bir manzara. 15 kadın militan hayatını kaybetti. 10 çocuk yetim diye de bir 27 yaşında 10 çocuğu olan köy korucusu Reşit Akar da ölmüş. Çatışmada hayatını kaybedenler arasında. Felaket bir durum var. Giderek de daha da ciddileşen bir felaket boyutu var. O haberi de bulduk şimdi. Yani kullanılan dil hakikaten ilginç. Büyük şaşkınlıkla falan gibi ifadeler var orada. Evet. Dün sabah başlayan çatışma gece de devam etti. Ondan sonra da bir şey yapıyor. Yani çatışmada 15 terörist ele geçti. Fakat inceleme yapan güvenlik güçlerini şaşırtan manzarayla sadece gözleri görünen ölen teröristlerin yüzlerini kapattıkları poşular açıldığında kadın oldukları ortaya çıktı diye verilmiş. Bu haberin veriliş dili konusunda da bir hayli can sıkıcı. Yani bir orada bir propaganda çalışmasına alet olunma durumu olmuş olabilir sanki, onu söyleyelim. Hani bu çatışmalarda falan zaten cinsiyet çok gözetildiğini ben sanmıyorum kendi adıma. Ama tabii bir anda 15 kadın öldürülünce belki bir toplum nezdinde şaşkınlık, infial yaratabilir düşüncesiyle mi böyle kurgulandı bilemiyorum. Evet, birbiri ardından gelen haberler... Yani ne insanın nasıl yumuşatabileceğini bilmediği kadar ağır. Pozantı'daki bu Taraf gazetesine konuştuk da, Pozantı cezaevinde tecavüze uğradığını Taraf gazetesiyle konuşup anlattıktan sonra sanki intikam alırmışçasına devletin bir başka suçtan dolayı tutukladığı FG intihara kalkışmış. Oğlum çaresizlik içinde bana yalvardı diyor. Bir başka suçlunun kendine... ne olduğunu söylememiz gerekmez mi burada peki? Tutuklanan FG'nin hangi bir başka suçlamadan tutuklandığını? Gerekir. Korsan gösteriye katılmak idi. Evet. Çok yani hakikaten fevkalade zorlukla okuyoruz bu haberleri. Oğlum yani kendini asarak intihara kalkışırken son anda cezaevi arkadaşları engellemiş. Babası da elleri ağzı yüzü titriyordu. Bozantıdan sonra üstüme geliyorlar. Baba beni kurtar diye ağladı durmadan diyor. Böyle de bir facia haberi var. Bir başka şey Bartın'dan geldi. Yeni bir 14 yaşında bir kıza toplu taciz ve tecavüz iddiasıyla gündeme gelmiş bir köyde. İki kişi tecavüzden tutuklu, 16 da tutuksuz yargılanıyor. Konuşulan vatandaşlar ve kamu görevlileri, olay abartıldı, tecavüz değil tacizmiş, onlar zaten dağınık bir aileydi gibi utanç verici cümlelerle konuyu kapatmaya çalışıyorlarmış. Ve aynı nakaratı da görüyoruz, daha önce pek çok yerde gördüğümüz Batman'daki durumda aynı. Savcılık açıklamasında ÇK'nın anne ve babasının ayrılması neticesi psikolojik sorunlar yaşadığı, bu durum neticesi çoğu rızaya dayalı ilişkiler yaşadığı anlaşılmıştır diyor bir hukuk adamı. Hukuk adamı diyemeyiz buna aslında, savcılığa bunu deme. Geri aldım bu sözümü. Savcılık müessesesi böyle konuşmuş. Peki bir aradan sonra devam edeceğiz. Türkiye'den çok önemli iki haber daha var. Birisi Özgür Gündem gazetesi örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle kapatıldı. Daha önce bombalanan 76 çalışanı öldürülen gazete darbe günleri gibi diye vermiş bunu gazete. Bir ikinci çok önemli haber de müdahale etmemek imkansız başlığı altında Türkiye'nin Şam'dan resmen çekildiği haberleri geliyor. Şam Büyükelçisi ve diğer diplomatlara geri dönün çağrısı yapılması, bir müdahale ihtimali konuşuluyor olabilir. Bunların üzerinde durabiliriz. Kötü ve zorlu günler bekliyor olabilir Türkiye'yi hem ulusal hem de uluslararası planda. Açık Gazete. When you shook me, took me out of my world, I woke up. Suddenly I just woke up to the happening. When you find that you've left the future behind, 'cause when you got a tender love you don't take care of, then you better beware of the happening. The Happening dinlediğimiz The Supremes grubuydu. Onun kurucu elemanlarından as solisti diyebileceğimiz Diana Ross'un doğum günü 1944'te bugün doğmuştu. Hem Supremes'le hem de bağımsız solo çalışmalarıyla 100 milyondan fazla plak satışı olmuş bir rekora da bu anlamda küçük bir rekorda olsa imza atmış. 1976'da da Billboard dergisi onu 100 yılın yani 20. yüzyılın en önemli kadın eğlendiricisi seçmiş. Female entertainer. Kadınları mı eğlendiriyormuş? Eğlendirici kadını seçmiş. Şimdi bu felaket durumla ilgili yani hakikaten Şehamet Tellalı gibi hissettiriyor insana kendisini ama biraz öyle evet. Daha önce bombalanan 76 çalışanı öldürülen Özgür Gündem gazetesi örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle kapatıldı. Gazetenin el konan 24 Mart tarihli sayısı çözüm de belli. Muhatap da manşetiyle çıkmıştı kararda. Karar öyle bir karar ki suçlamaya neden olan haberin adının bile yazılmadığı görülmüş. Şimdi bunu bağlam içine hemen konumlandırmak lazım. Özgür Gündem Gazetesi'nin yayın politikası belli. Yani hani bu yayın politikasını beğenirsiniz, beğenmezsiniz vesaire ama bir basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilme durumu var. Her zaman bütün gazeteler için olduğu gibi. Bütün gazeteler için olduğu gibi. İkincisi bu yayın politikasıyla işte 2000'lerde yeni bir kapatma dönemi olmuştu yanlış hatırlamıyorsam başlarında bir ara ama uzun bir süredir de devam ediyordu. Özgür Gündem Gazetesi. Bu şimdi bu şekilde kapatılmasını ben kendi adıma geçen haftaki açıklamalardan açıklamadan ziyade basına sızan bazı haberlerden bağımsız değerlendiremiyorum. Şeyden bahsediyorum işte hükümetin yeni işte bu The Economist dergisine çıktığı işte yeni bir politika olduğu emarleri gözüküyor diye Taraf gazetesine çıktı. Başka gazetelere çıktı. Kürt sorunuyla ilgili hükümetin yeni bir politika içinde olduğu. Yeni Kürt stratejisi deniyor. Evet. Bu da neydi? İşte basına sızdığı kadarıyla öyle bir şey varsa eğer tabii. Şu söyleniyordu. İşte Öcalan devre dışı kalacak. İşte muhatap olmayacak. BDP olacak vesaire gibi şeyler vardı. Ve bugün birden öğrendik ki Özgür Gündem Gazetesi bir ay süreyle kapatılmış. Evet hepsi birbirine bağlanıyor. Ayrıca da Seul'e gitti. Obama ile görüştü Erdoğan'la ve Suriye'yi görüşmüşler. Obama muhteşem ortağım demiş. Chicago'ya çağırmış Erdoğan'ı. Çok gelişmeler o açıdan da son derece düşündürücü. Şimdi şeyden bu meseleyi ele alan önemli bir bence yazısından birkaç şey okuyalım. Ayhan Aktar'ın bugün İlginç Zamanlar köşesinde Halep Fatih başlığında. Yani Cumhuriyet tarihimizin son günlerde olup bitenler Türkiye'nin tuhaf bir yolculuğun öncesinde olduğunu gösteriyor. Seyahatimiz dünyanın taşrasına doğru olacak. Cumhuriyet tarihimizin Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Özdeyişiyle özetlenen eski fabrika ayarlarına geri dönüleceğini tahmin ediyorum diyor ve 3 temel noktayı da vermiş. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye'nin eski Güney Afrika rejimi gibi bir miktar dünyadan soyutlanmış ve kenarda kalmış bir ülke haline geleceğini düşünüyorum. İnşallah yanılırım diyor ve meselenin Suriye ile ilgili olduğunu söylüyor. Rusya ve Çin ikna edilmiş, Ankara'nın Suriye'ye müdahil olma yolu açıldı galiba diyor. Amerika ve Avrupa Birliği tarafından destekleneceğini sanıyorum. Ama sonra ne olacak diyor müdahalenin. Bir, Suriye'deki Baas rejiminin daha önce de yazmıştım kendi iç dinamikleriyle yıkılmayacağını ancak dışarıdan gelen bir askeri müdahaleyle devrileceğini yazmıştım diyor 5 Aralık'ta tarafta. Türkiye'nin böyle bir askeri müdahale için aday fakat böyle bir maceranın halkımız tarafından meşru görülmesi için müdahalenin PKK ve terörle mücadele ambalajı içinde sunulmasının şart olduğunu söylemiştim diyor. Yani Suriye müdahale yoksa adama kimse bir anneye oğlunuz Halep yollarında şehit olduğu haberini veremez. Çünkü adama Halep'te ne işiniz vardı diye sorarlar diyor. Şimdi halbuki artık yaklaşan harekatın sinyalleri çıkıyordu demişti. Bir sürü PKK-Suriye yönetimi arasındaki işbirliği haberleri çıkmasını beklemek gerekir demiştim. Çıkıyor zaten diyor. PKK Suriye'nin Kamışlı Kürt bölgesinde örgütlendiği konusundaki haberlerin sayısı arttı. Zaten oraya bir bombalama haberlerinin sayısı da arttı. Ve işte böyle pek çok haberi gösteriyor Yeni Şafak'tan. Nevruz etkinliklerinde Öcalan posterleri asılıp sloganlar atıldı filan. Esad'ın bir danışmanıyla Suriyeli Fehman Hüseyin'in iki hafta önce görüştüğü haberleri de çıktı. Ne kadar doğru bilmiyorum ama benzetmek gibi olmasın, bana Bush yönetiminin Irak'ı işgal etmeden önceki Saddam'ın elinde kitlesel kimya imha silahları olduğu haberlerini hatırlatıyor diyor. Birincisi bu. Yani meşruiyet kazandırmak için işgali. Ve Ankara'da bir şeyler pişiriliyor anlaşılan demiş. Geçen hafta Başbakan Erdoğan'ın harp akademilerinde basına kapalı toplantısında konuşması da aynı çerçevede değerlendiriyorum ben Deniz. Ayrıca askeri müdahale 20 kilometrelik tampon bölgeyle sınırlı kalmaz ama genişleme nerede durur bilemiyorum demiş. İkinci nokta Suriye müdahalesinin dışında Temmuz başından itibaren Avrupa Birliği dönem başkanlığı Kıbrıs Rum kesimine geçiyor. Ve bunun sonucunda Ankara AB ilişkilerini 6 ay donduracağını biliyoruz. Böylece Ankara'nın dış politikada da eli rahatlayacaktır diye bir yorum yapmış. Avrupa Birliği baskısından kurtulmuş Türkiye dışarıda yeni maceralara girişebilir. Ve gerçi şu güne kadar gerçi AB baskısını dış politikada çok Türkiye'nin gündemine aldığını söyleyemeyiz. Evet yani. Ama gene de bence böyle bir analiz geçerli olabilir. Çünkü çok daha sert bir zeminde cereyan edecektir 6 ay süreyle diye düşünüyorum. Yani belki Kıbrıs söz konusu evet, olduğunda. Evet evet tabii Kıbrıs'la beraber. Üçüncü olarak da İstanbul'daki UEFA toplantısında Platini'nin Başbakan Erdoğan'a verdiği cevap Türk takımlarının Avrupa kupalarından atılacağının sinyalini verdi diyor. Ayhan Aktar. Fenerli medyanın zaten şike yok veya iddianame palavra safsatalarıyla uyuttuğu ortalama futbol sever UEFA boykotuyla karşılaşınca kolaylıkla batı karşıtı bir havanın içine girecektir diyor ki ben de buna ihtimal veriyorum şahsen. Aynı medya pis emperyalistler bizi sevmiyor türünde yazılar yayımlayacaktır. Böylece halk arasında Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur hissiyatı sağlamlaşacaktır. Ve sonuç bu süreç Türkiye'nin dünyanın taşrasına doğru kayması demektir diyor. Önümüzdeki dönemde yabancı düşmanlığının artacağını, AKP'nin giderek Kemalizmin tek partili yıllarına özgü bir siyaset dili ve üslubunu benimseyeceğini düşünüyorum. Ayrıca fiilen savaşa girmiş bir ülkenin cezaevlerinde 100 küsur general ve amirali tutamazsınız. Kapıdan kovulan militarizm bacadan geri gelecektir. Yeni adalet reformuyla Silivri'nin yakında boşalacağını sanıyorum. İçinizden şöyle bitirmiş. 2014 yılında kim cumhurbaşkanı seçilir sorusunu sorduğunuzu duyuyorum. Tabii ki Halep Fatih'i seçilecektir. Yoksa şüpheniz mi vardı? Diye de bitirmiş. Yani bizden daha karamsarlarda varmış. İlginçmiş gerçekten. İçindeki her şeye ben kendi adıma katılmıyorum tabii. Onu da bir kenara söyleyeyim, yazayım. Önemli bir analiz denemesi olduğunu düşünüyorum ben de. Tabii şu var yani Obama görüşmesiyle Seul'de Güney Kore'de buluştu. Obama'yla Suriye'yi konuştu. Müdahale etmemek imkansız diye Radikal Gazetesi vermiş. Ve hemen onun arkasına aynı saniyede diyebileceğim bir şekilde Türkiye'nin Şam'dan resmen çekildiği haberini de okursak ki Radikal'de o da var birinci sayfadan zaten. Ankara dün Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ve diğer diplomatlara geri dönün çağrısı yaptı. Elçilik bu sabah kapatılıyor haberiyle de birlikte okununca Ayhan Aktar'ın analizi. Benim gözümde daha da... Yani Suriye'ye öyle kapsamlı bir müdahale, Halep Fatihliği falan öyle çok kolay şeyler değil. Çünkü Suriye'nin kendisinin işte Lübnan'daki Hizbullah'tan tutun İran'la vesaire Esad rejiminin çok kuvvetli ittifakları var. Hani şimdilerde Rusya'nın bazı işte Suriye'deki sorun çözülmeli falan gibi mesajları olduğunu görüyoruz. Ama bir en azından kuvvetli şeyinden... Müttefikinden öyle açıklamalar geliyor olabilir ama öyle çok kolay değil Suriye'de dışarıdan girdik oradaki sorunu çözdük falan gibi bir durum. Göreceğiz. Tek başına en azından Türkiye'nin göreceğiz. Pek bence ama bir şey değil onu da söyleyelim yani. Ama Amerika'nın desteğini alacak. Diyor. Yani ABD de çok seçim senesinde Obama özellikle Afganistan'dan Irak'tan çekilmeye uğraşırken bu konuda verdiği sözler ortadayken 8 ay kalmış seçimleri. Kendisini çok bağlamak istemeyebilir diye düşünüyorum böyle yeni bir göreceğiz. Macerayı. Başka bir alternatif senaryo olursa onu da konuşur ve tartışabiliriz tabii ama ben önemli bir açı olarak ortaya konduğunu başka şeylerle de okunduğu zaman söyleyebiliriz. Bir başka ilginç nokta da aslında bütün bu Enerji Bakanlarının işte Erdoğan'ın Akkuyu'da acele nükleer santral yapılması talimatını da içeren gerek Çevre Bakanı'nın gerekse Su Orman ve Su Bakanı'nın söyledikleri açısından bir başka analiz daha gündeme geliyor. Onu da Pelin Cengiz yapmış. Dünkü Taraf Gazetesi'nde kulis tarafında şu sırada başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde yapımı devam eden ya da yapımı planlanan enerji yatırımları, inşaat işleri, altyapı projeleri var. Hiçbir gücün önüne geçemeyeceği bir inşaat fetişizmi hükümetin de pompalamasıyla her yanı sarmış vaziyette diyor. Başta İstanbul olmak üzere pek çok büyük kent rant merkezli inşaatlarla tıka basa dolmuş. Buna ne çevre bilinci ne de bu inşaatlar uğruna hayatını kaybeden işçiler engel olabiliyor. Son zamanlarda nükleer santral, Kanal İstanbul, Taksim dalış tünelleri, HES projeleri, büyük altyapı işlerinin ÇED'den muaf tutulması, yani çevre etkili değerlendirmesinden, denetiminden, orman arazilerinin satışa açılması 2B, sayısız konut ve alışveriş merkezi inşaatları gibi saymakla bitmez. İnşaat fetişi TOKİ eliyle gerçekleştirilen toplu konut furyası ve tamamen mülkiyet odaklı bir kalkınma modelinin ne iktisadi olarak ne de sosyolojik olarak bir karşılığı var. Bu sistemin bir süre sonra çökmeye mahkum olacağı da gayet net okunabiliyor diyor. Tabii bütün bu olup bittiye getirilen durum içinde sivil toplumun ne dediğinin hiç önemsenmediğini de es geçmemek lazım. Hatta İktidarın depremi TOKİ için yeni ve devasa bir inşaat alanına dönüştürme niyetine gerekçe olarak sunması da cabası. Yani şeyden de bahsetmemiz mümkün burada. Afet yasası da alel acele meclise getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da 248 noktada kentsel dönüşüm başlattık demiş. 248 nokta. Türkiye'yi dalga dalga dönüştüreceğiz diyor. Bayağı büyük bir proje değil mi? Ya kentsel dönüşümde bayağı güzel bir... Ne diyordunuz siz ona? Ben her seferinde Hüsnü Zan mıydı? Evet. Onun güzide örneklerinden bir tanesi. Hani yıkım, yeni rant yaratma, insanları mülksüzleştirme politikasının bir sacaya... Önemli bir sacaya olarak Türkiye'de uygulanıyor. İşte ama kentsel dönüşüm diye deniyor. Kendisi bile son derece tartışmalı bir kavram bu. 248 noktada birbirinin karbon kopyası, yapı denetiminde nasıl denetlendiği bir muamma, depreme güvenli olduğu zannıyla işte Hüsnü zannıyla inşa edilen ruhsuz kentler ve bakan böyle iştahla Türkiye'yi dönüştüreceğiz dalga dalga derken Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya ne demiş? Geçen hafta katıldığı bir toplantıda çevrecilik anlayışının topluma aykırı olmakla, marjinal olmakla hatta toplumun yerleşik değerlerine karşı olmakla eş değer bir imaja büründürüldüğüne dikkat çekmiş. Yani Çevre Komisyonu Başkanı da çevre hassasiyetiyle kalkınmanın, çevreden taviz vermeden kalkınmanın mümkün olduğunu, hatta birbirinin düşman olmadığı inanılmaz bir tablo çizmiş Çevre Komisyonu Başkanı. Diyor ki bitirirken Cengiz'de yazısında, temel dinamikleri demokrasi, özgürlük, insan hakları toplumun geniş kesimlerince birlikte uzlaşılmış yeni ekolojik bir anayasa, çevre ve doğa hakları olmayan iktidarın tek bir temel dinamiği var. O da inşaat, inşaat ve yine inşaat demiş. Evet, bu iki analizi birlikte okuduğumuz zaman da ortaya çıkan tabloyu görmüş olduk işte. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Bugün 26 Mart 2012 Pazartesi. Van Erciş depreminin 154. Van Edremit depreminin 137. günü. Bugün Van Depremi Günlüğü'nün devamlı konuklarından Van Kadın Derneği'nden Zozan Özgökçe ile konuşacağız. Baktım iki haftadır konuşmuyormuşuz. Zozan, günaydın. Bu iki haftada neler oldu? Günaydın, merhaba. Biraz havalar ısındı. Artık konteynerin kapısından içeriye biraz daha ılık hava giriyor. Ve böyle daha hani biraz daha sıcak. Bu güzel. Peki, ama ısındıdan anladığımız herhalde hani öyle konteyner kapısının önünde çekirdek çitlemeye başlama hali değil henüz, değil mi? Hayır, değil tabii ki. Akşamları yine soğuk. Ama hani işte şey, benim konteynerin önünde iki tane ağaç var. Sabah o kuşların seslerini falan duymak gerçekten çok keyifli yani. Bir de eğer bir daha kar yağsa da gerçekten çok kötü hissedecektik yani. Büyük bir çoğumuz çok depresif bir hale gelmiştik. Çünkü bir türlü bitmedi yani bu kar. Her seferinde bu son kardır herhalde diye bir türlü bitmemişti. Karların da erimesi de çok güzel. Karlar da eriyor artık hava ılıyınca. Dün pazardı ve çok güzeldi yani. Bayağı bir gerçi çadırımızda ufak çaplı bir yangın tehlikesi atlattık. Aa, ama geçmiş olsun. Evet, ama şey oldu yani, teşekkürler, bir panik olduk. Kadın ama çadırından söz ediyoruz yani. Sanırım değil mi? Evet, maalesef. Bize bu hafta, bugün konuklarımız gelecek, yarın ve sonraki gün Kadın Filmleri Festivali, bu Filmor'un Gezici Kadın Filmleri Festivali Van'da gerçekleşecek. Evet, bu çok heyecan verici. Bunu biraz daha konuşalım istiyoruz. Yarın aslında Filmor'dan Melek Özman'la ve konuşacağız. Aha. Ama Filmor iki günlüğüne toplam 8 tane film göstermek üzere Van'a kadın çadırına geliyor. Evet, aynen öyle. Çocukları da gösterecek. Çocuklar için de çocuk filmleri bulmuşlar. Çok güzel. Yani bir tarafta kadınlar film izlerken diğer tarafta çocuklar da izleyecek. Bu Filmor'un sanıyorum Van'a 5. falan gelişi. Her sene onları ağırlıyoruz. Bir yıl ara verdik herhalde. Baya herkes Van'da bekliyor yani. Kadınlar bu artık rutinleşti, daha doğrusu gelenekselleşti bizim açımızdan Van için. Her Mart ayında oluyor. Sadece mekan bu sefer bu biraz farklı olacak. Evet, mekan bu sefer farklı ama tabii vazgeçmedik. Çadırda olacak. İyi, Van'dan iyi iki haberle başladık. Bir tanesi Filmor Kadın Filmleri Festivali, bir de hava biraz daha iyi. Peki evet, her şeye böyle artık daha olumlulaşıyor diye bakabilir miyiz ufak ufak? Yani evet, dün pazar günü ben şeye gittim, pardon cumartesiydi, bir konteyner kente gittim. İşte yeni bu yani, o kadar herkes artık konteyner kente geçiyor yavaş yavaş. Sanıyorum çok az kalmıştır yani. Arada bazı çok özel vakalar duyuyoruz. İşte mesela bazı sitelerin kapıcıları, hani apartman görevlileri hala çadırda kaldıklarını biliyoruz. Ama o biraz herhalde sitenin şeyinden mi, talebinden mi? Ya yani aslında site mesela yıkılmış durumda olan sitelerin de kapıcıları hala sitelere yakın bir yerlerde duruyorlar. O gerçekten çok acayip. Mesela sitede oturan ev sahibi kişileri çıkıyor ama sitede çalışan ve evi yıkılan kişiye çıkmıyor konteyner. Hani bu gerçekten çok büyük bir tezatlık. Ve şey hani hala böyle bu çok ekstrem durumda kişilerin çadırda kaldığını biliyoruz. Çünkü tabii kapıcı konut sahibi olarak görünmüyor. Kiracı olarak da görünmüyor. Aslında hiç görünmüyor gibi oluyor sonuçta. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve şey bunlar hala çadırda kalanlar var. Ama konteyner kentlere baktığımızda da dün mesela gittiğimiz konteyner kentte su sorunu vardı. Tuvalet sorunu vardı. Daha henüz yeni yapılanmış ama Seyran kentteki evleri şeyleri kenti boşaltıp buraya apar topar alıyorlar. Bu da tabii ki çok onları daha zor durumda bırakıyor. Çünkü birdenbire hatta onların taşındığı gün tipi varmış. O tipinin olduğu gün taşınıyorlar. Ve burada daha oturmamış bir sistemin içine yeni yeniden geliyorlar. Ve bir çok yaşlı bir teyze vardı işte tek başına yaşayan. Eşi vefat etmiş bir çocukları yok. Su yok, tuvalet yok, banyo yok. Gidip oradan komşularına gidiyor falan. Aslında temel hiçbir şey yok yani. Evet, yani bir de mesela bu konteyner kentlere yerleşimde şöyle bir sorun var. Daha sonra gerçi transfer yapılacağını söylemişti vali yardımcısı. Mesela çok uzak bir mahalleden başka bir mahalledeki konteyner kente geliyor aile. Dolayısıyla oradaki çevresini tamamen bırakmış oluyor. Tamamen bırakıyor evet. Bir de çocuğunun okula gidiyor mesela o mahallede. Çocukların okul servisleri sorunu var. Şimdi çok uzak bir yerden çocuğunu nasıl gönderecek oraya? Parası yok. Okul daha önce mahalle okulundaydı. Daha yakın. Çocuk yürüyerek gidiyordu sistemi, artık gidemiyor. Evet servis sistemi çökmüş vaziyette. Şöyle mesela geçen liseye gidenler için de aynı şey geçerli. Şu anda mesleki okullara gidenlerin servis ihalesi yapılmış. Düz liselere gidenlerin ihalesi yapılmamış. Şimdi şu anda mesleki okullara gidenler servise gidebiliyor. Düz liseye gidenler gidemiyor. Yani bir de şehirde kadar, de muhtemelen kadar şey başlamadı daha. Toplu ulaşım doğru düzgün işliyor mu şu anda? Otobüsler hayır, de olmuş. Hayır işlemiyor maalesef. Çok ciddi sorunlar var o konuda da. Böyle bir ağır aksak giden bir sistem de var. Ama tabii herkes o kadar çok buradaki otoriteler her şeyi mükemmel yaptıklarını düşünüyorlar ki. Yani bu tarz olan sorunların çok münferit şeyler olduklarından En sevdiğimiz şey münferit. Her şey münferit. Evet. Bunların hepsi münferit diyor. İşte bir de mesela şehir yeniden yapılacak. Bu da aslında hani açık radyodumuz programına da önereceğim bir şey. Van kenti ne istiyor? Nasıl bir Van istiyoruz? Bu bizim açımızdan aslında çok önemli bir soru ve bunun cevabı da herkese göre çok değişebiliyor. Evet, bir de herkes mesela tarafından cevaplanabilecek bir durum var şu anda ortada. Hep beraber yapılmasında fayda var tabii. Kesinlikle öyle. Şimdi mesela Kalecik köyünde ben de kalıyorum. Kalecik köyünün arkadaki şeylerin tokiler yapılıyor. Şimdi bu tokilerin yapılmasına bir kesim çok mutlu bundan ama bir kesim de bunun gerçekten şehri çok daha kötü bir biçimsiz, şekilsiz bir şeye toplayacağını hani düşünüyor. İşte biraz önceki bir programda onunla alakalıydı zaten. Evet. Evet, Ömer Madra ile Mahir Ilgaz tam her canlı Toki'yi tadacaktır üzerinden konuşuyorlardı. Evet. Van'da bir Toki kent haline gelecek tabii. Aynen maalesef öyle. Bir de hani bunların yapılış biçimi çevreye verdiği zarar yapılırken de gerçekten öyle. Çok ağır ağır kamyonlar, şantiyeler kuruldu ve bizim güzelim köyümüz gerçekten şu anda hani böyle şey ağır araçlarla çok korkunç durumda. Bir yandan da böyle çevreye de çok zarar veriyor. Yani o kurulduğu yerdeki doğaya da çok zarar veriyor aynı zamanda. Daha sonra da artık Tokiler'de nasıl kalınacak? Hani hala onlarla ilgili sorunlar var. Bu kalıcı konuklar, kimler yerleşecek, nasıl yerleşilecek, yeterli sayıda mı, Temmuz'da gerçekten olacak mı falan bu konuda sorunlar var. Bir de bu kentin yeniden yapılanmasıyla ilgili aslında sivil toplum örgütlerinin çok çalışması lazım. Bizlerin Van'da yaşayan kişilerin nasıl bir kent istediğine dair çok bunu şehre, kente ve yönetime dayatması lazım. Zozan, böylece çünkü, aslında gelecek günlerde ne konuşacağımızı da bize söylemiş oldun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür ederim. Çok önemli çünkü. Yani mesela kamu da yerleri, kamuya ait yerler yıkıldı. Şehrin nefes alması lazım. Oraların yeşil alan olması çok önemli. Doğru söylüyorsun. Çünkü deprem olduğunda hatırlarsanız daha önce söylemiştim. Biz boş alanlar bulamamıştık, kaçacak yoktu. Şehirde bir de Van kenti mesela kış kenti olduğu için kat sayıları daha önce çok yüksek verilmişti. Ara sokaklar, hani şehrin yeşil olmaması, yeterince parkların olmaması, sosyal mekanların olmaması çok ciddi bir sorundu. Belki bu depremden sonra özellikle yıkılan kamu binalarının yeşil alana, parklara çevrilerek daha yaşanacak bir yer haline getirilebilir. Keşke. Bütün Türkiye için de aynı zamanda. Zozan, çok teşekkür ediyoruz. Seninle konuşmaya devam edeceğiz ilerleyen günlerde. İyi sabahlar. Oldu, size de güle güle. Van Depremi Günlüğü. Evet, bu şekilde şimdi bitiriyoruz Açık Gazete'yi, ama bitirmeden önce, özel yayın dönemine geçmeden önce özel yayına James Moody'den de bir parça çalalım. Art Blakey ile beraber Bob Alley diye yaptıkları bir beste parça. James Moody alto saksafon ve tenor saksafon ve nefeslilerden flüt de çalıyor. Onun 1925'te doğum gününü bu şekilde anmış oluyoruz. 2010'da da kendisini kaybetmiştik. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği.